معبود ہوتا ہے. لیکن اس معبود کی یہ ساری صفتیں ہیں، کوئی خالق اس کے سوا نہیں ہے. اسی کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نہ عبادت میں، نہ استعانت میں، نہ نظر و نیاز میں، کسی چیز میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ. میں بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر بڑے دن کے عذاب سے اگر شرک کرو گے خدا کے ساتھ، اس کی عبادت میں، صفت میں کسی کو شریک ٹھہراؤ گے تو بڑے بڑے دن کے عذاب میں مبتلا ہو جاؤ. بنیادی طور پر بڑا دن قیامت کا دن ہے، یوم عظیم قیامت کو کہا جاتا ہے. لمبا بھی ہوگا اور تلخیوں کے اعتبار سے بھی، محاسبے کے اعتبار سے بھی بہت سخت ہوگا، بہت بڑا دن ہوگا ہر لحاظ سے. اور دنیا میں آخر بالیوم الآخر، آخری دن دنیا کا، اس جان کا لاسٹ ڈے، آخری دن، اس کے بعد ختم ہو جائے گا، وہ دوسرا سلسلہ شروع ہوگا. تو بڑا عظیم دن، اس کے عذاب سے میں ڈرتا ہوں. قال الملأ، کہا سرداروں نے، سر برآوردہ لوگوں نے، ملا ملی تکڑے لوگ، صاحب مال، صاحب حیثیت لوگ، ہمیشہ حق کی مخالفت میں یہ پیش ہوتے ہیں. جیسا کہ نبیوں کی تاریخ میں یہ بات ثابت ہے کہ کمزور لوگ پہلے ہی دین قبول کرتے ہیں، طاقتور تکڑے لوگ ہمیشہ تھک تھکا کر. ابو سفیان نے 20 سال کے بعد دین کو قبول کیا، بندے بھی مروائے، لڑائیاں لڑی، بڑے بڑے مطلب ہے حق کو گرانے کی کوششیں کی، لیکن مجبور ہو گیا آخر میں. ایسے ہی تکڑے لوگوں کا یہی حال ہوتا ہے، ہمیشہ نبیوں کی مخالفت میں پیش ہوتے ہیں. قرآن نے حقائق کو جگہ جگہ کھولا، سر برآوردہ لوگ، خواہ ملوک ہوں، یعنی امپیرر ہوں، شاہ اور شہنشاہ بنے ہوئے ہوں، یا مالدار دولت مند ہوں، وہ اپنی پالیسی چلاتے ہیں، اور ان کو نبیوں کے اتباع میں اپنی پالیسی ختم ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، اس لیے وہ مخالفت کرتے ہیں ہمیشہ، اور پھر الزام لگاتے ہیں نبیوں پر، ان کے خلاف شدید پروپاگنڈا کرتے ہیں، اور ان کے مشن کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. خدا نے فرمایا کی کوشش کرتے ہیں، حق کو پھسلا دیں اپنی جگہ سے، یہ کوششیں کرتے ہیں. تو سر برآوردہ لوگ یہی مجرمین ہوتے ہیں، اکابر مجرمیہ. اس صورت میں بھی آپ کو بہت حال ان لوگوں کا ملے گا، حق کی مخالفت آج بھی کرنے والے وہی لوگ ہوں. غریب غربا متوسط طبقے کے لوگ، ان کو تو جو بھی دین کی بات کہی جائے اگر زور سے نافذ کی جائے وہ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن یہ بڑے لوگ جو ہیں خصوصاً نوکر شاہی کے کارندے، ہی کبھی نہیں چلنے دیں دین کو، نہیں چلنے دیں گے یہ لوگ دین کی بات کو صحیح طریقے پر، نہیں چلنے دیں گے. جو یہ سمجھتا ہے کہ ان کی موجودگی میں، نوکر شاہی والوں کی موجودگی میں، ان بڑے سربراہوردہ لوگوں کی موجودگی میں دین قائم ہو جائے گا، ہمارا صاف نظریہ، ہم ایسے آدمی کو گدا کہتے ہیں، بے وقوف ہے وہ. یہ ختم ہوں گے اور پھر دوسرے لوگ ان کی جگہ پکڑیں گے، جو چاہے نچلے طبقے کے ہوں یا متوسط طبقے کے ہوں، جو حق کی مخالفت نہ کریں، پھر حق دنیا میں قائم ہوگا. یہ لوگ کبھی نہیں چلنے دیتے، یہ تو اپنی پالیسی، اور اس کے اندر ایسا جکڑ کر رکھتے ہیں کہ کہیں یہ نکلنے نہیں دیتے. مارشلا کا تاغوت لگا ہوا اوپر، نیچے شریعت کی جاتی، شریعت بینچ آئی، شریعت جج مقرر کیے ہیں، فیصلہ کوئی بھی شریعت کے مطابق آج تک نہ ہوا ہے، نہ ان سے ہوگا، نہ جاری ہوگا کوئی شریعت کا حکم. ایک طرف شریعت کے مطابق فیصلہ ہوتا ہے، دوسری طرف انگریزی قانون کے مطابق جا کر اس کو منسوخ کر دیا جاتا ہے، اپیل کی جاتی، وہ بھلا کیسی شریعت ہوئی کہ جس پر انگریز کا قانون غالب ہو اور وہ شریعت کے حکم کو ٹال دے اور وہ منسوخ کر دے. کوئی بات ہے سمجھ میں آنے والی؟ اوپر تاغوت ہے، کھڑا ہے، وہ اپنی مرضی سے بات کرتا ہے. یہ سیرنگا قانون ہمارے ملک میں چل رہا ہے، یہ بڑے لوگ کبھی نہیں چلنے دیں گے اسلام. قال الملأ من قومی، کہا سربراہوردہ لوگوں نے نوح علیہ السلام کی قوم کے، ہم تو دیکھتے ہیں تجھ کو کھلی گمراہی میں، تو تو بہکی ہوئی باتیں کرتا، اب باپ دادے کے جو دین ہے جو طریقے کار ہے اس کو تو مٹانا چاہتا ہے. دیکھو نوح علیہ السلام کو گمراہ کہا انہوں نے، تو کھلی گمراہی میں، تیری کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی پوزیشن نہیں ہے، تو اپنے پرانے جو طور طریقے ہیں ان کو مٹانا چاہتا ہے، اور تو تو گمراہ ہے، غلط کار ہے، تو بہکا ہوا ہے، بہکی باتیں کرتا ہے. یہ تاریخ سب یہ ایک جیسی ہے. مکے والے بھی کہتے ہیں انکا لمجنون، حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تو پاگل ہے، دیوانوں جیسی باتیں کرتا ہے. سب معبودوں کو چھوڑ دیں، ان کی نظر و نیاز چھوڑ دیں، صرف ایک کو پکارنے لگے، یہ تو دیوانہ ہے، مجنون ہے. حالانکہ نبی عقل الناس ہوتا ہے، تمام بنی نوع انسان میں سب سے زیادہ عقل مند اللہ کے نبی ہوتے ہیں، کمال درجے کی عقل ان کے اندر ہوتی ہے. مکے والے کہتے تھے وہ پاگل ہے. کوئی آدمی اگر حضور کا نام دریافت کرتا تھا کہ میں ملنا چاہتا ہوں، تو کہتے تھے ہم پاگل کو ملنے کے لیے جاتے ہیں، الیاذ باللہ مجنون کو ملنے کے لیے جاتے ہیں، چھوڑو اس کو. ایسا پروپگنڈا کرتے تھے. نوح علیہ السلام کو کہا تو گمراہ ہے، وہ اپنے طور طریقے آبا و اجداد کے بدلنا چاہتا ہے، تو چودھری بننا چاہتا ہے، بڑا بننا چاہتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے جواب میں کہا، یا قوم، اے میری قوم کے لوگوں، لیس بی ضلالہ، انہوں نے ضلال کہا تھا، یا ضلالتن جواب میں، اتا تنکیر نکرے کی جو ہے یہ صاف مفہوم بتلاتی ہے. اے میری قوم کے لوگوں، خدا را ذرا سوچو اور سمجھو، میرے اندر تو کسی قسم کی گمراہی کی بات نہیں ہے. ضلالت ان کے لفظ میں یہ معنی کو، ادنا سے ادنا گمراہی کی بات بھی نہیں ہے، اور تم صحیح کہتے ہو کہ تو گمراہ ہے، اللہ یاد دو، میرے اندر تو ادنا سے ادنا بات بھی گمراہی کی نہیں ہے، کسی قسم کی گمراہی نہیں ہے میرے اندر. لیس بی ضلالت، نکرا یہ معنی دیتا ہے، اور گمراہی کی کوئی بات نہیں. ولکنی رسول من رب العالمین، تمام جانوں کا جو پروردگار ہے اس کی جانب سے میں فرستادہ اور رسول ہوں، میں خدا کا رسول ہوں، اس کا پیغام پہنچاتا ہوں، میں گمراہ نہیں ہوں، گمراہی کی کوئی ادنا سے ادنا بات بھی، ایک ذرہ بھی میرے اندر نہیں ہے. ابلغکم رسالات ربی، میں اپنے رب کے پیغامات تم تک پہنچاتا ہوں. ہر نبی کا کام ہوتا ہے پیغام پہنچانا رب کے، جو ادھر سے حکم ہوتا ہے وہ لوگوں تک، بلغ ما انزل الیہ نبلغ رسالات ربہم، سب نبیوں کی تعریف میں یہ فرمایا، اپنے رب کے پیغام پہنچاتا ہوں. وانصح لکم، میں تمہاری خیر خائی کرتا ہوں کہ تم کفر شرک سے بچ کر، جہنم سے بچ کر، ایمان توحید کے راستے پر چل کر جنت میں پہنچ سکو. اور حضور نے بھی یہی فرمایا، الدین والنصیحہ، بخاری مسلم کی روایت، بھائی دین خیر خواہی کا ہی نام ہے، الدین والنصیحہ. بہت کمال درجے کی یہ حدیث ہے، حضور کا فرمان، بڑی جامع حدیث ہے. دین تو نصیحت کا ہی نام ہے. عرض کیا حضور نصیحت کس کے لیے؟ فرمایا للہ ولی کتاب ہی ولی رسول ہی ولی آئمت المسلمین و عامت ہی، اللہ کے حق میں بھی انسان خیرخواہ ہو کہ شرک کفر نہ کرے اس کے ساتھ، رسول کے حق میں بھی خیرخواہ ہو کہ رسول پر ایمان لائے اور سچا سمجھے اور اتباع کرے اس کا، اور کتاب کے حق میں بھی خیرخواہ ہو کہ کتاب کی تصدیق کرے، ایمان لائے اور عمل پیرا ہو اس کے مطابق، اخلاق اور اپنا عمل اس کے مطابق رکھے، اور مسلمان حکام کا بھی خیرخواہ ہو کہ صحیح باتیں ان کے سامنے رکھے، غلط باتوں سے منع کرے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرے اپنی طاقت کے مطابق، اور عام لوگوں کے لیے بھی خیرخواہی کرے. جو بات اپنے لیے اچھی سمجھتے وہی عوام کے لیے بھی اچھی سمجھتے. ایمان، نیکی، تقویٰ، طہارت اپنے لیے پسند کرتے ہیں، عوام کے لیے. راحت اپنے لیے پسند کرتے ہیں، عوام کے لیے بھی پسند کرتے. دکھ اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں، عوام کے لیے بھی ناپسند کریں. حضور نے خود اپنی زبان مبارک سے اس کی تشریح فرما دی کہ دین اس کا نام. تو نوح علیہ السلام کہتے میں تو خیر خواہی کرتا ہوں تمہاری. ہر نبی نے کہا انی لکم ناصح امین، ایک تو میں امانت والا ہوں، دوسرا میں خیر خواہ ہوں تمہارا. وعالم، اور میں جانتا ہوں اللہ کی جانب سے وہ باتیں جو تم نہیں جانتے. میرے پاس قطعی اور یقینی علم ہے، وہی الہی. میں ایمان کے انجام کو بھی جانتا ہوں، کفر کے انجام کو بھی جانتا ہوں. مجھے خدا نے اس کا علم دیا. تو تم میرے بارے میں کہتے ہو کہ میں گمراہ ہوں، والعیاذ باللہ. میری تو پوزیشن یہ ہے. اور آگے نبی ہونے کے بارے میں ذکر ہے. بسم اللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اواجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم ولتتقوا ولعلکم ترحمون. فکذبوه فانجیناہ والذین معہ فی الفلک واغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا انہم کانوا قوما عمین. اواجبتم، کیا تم نے تعجب کیا ہے اس بات پر کہ آیا ہے تمہارے پاس، آئی ہے تمہارے پاس نصیحت تمہارے پروردگار کی جانب سے ایک مرد پر تم میں سے، تاکہ وہ تم کو ڈرا دے اور تاکہ تم بچ جاؤ اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے. فکذبو، پس ڈٹلایا ان لوگوں نے ان کو، نوح علیہ السلام کو. فانجینا ہو، پھر ہم نے بچا لیا اس کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے کشتی میں، اور ہم نے غرق کر دیا ان لوگوں کو جنہوں نے جھٹلایا تھا ہماری آیات کو، بے شک وہ لوگ تھے اندھے. نبوت اور رسالت کے سلسلے میں اللہ تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام سے یہ ذکر شروع کیا ہے. سب سے پہلے نوح علیہ السلام کا ذکر ہے اور ان کی تبلیغ کا، اور قوم نے جو ان کے ساتھ سلوک کیا. پھر اللہ تعالی کے انتقام اور سزا کا وہ نشانہ بنے. سب باتوں کا اختصار کے ساتھ اللہ تعالی نے یہاں پر ذکر فرمایا ہے. دوسری صورتوں میں حضرت نوح علیہ السلام کے واقعات کو زیادہ تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. سورہ ہود کے اندر اللہ تعالیٰ نے پورے دو رکوع میں بڑی تفصیل کے ساتھ ابتدا سے انتہا تک حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ جو واقعات پیش آئے تھے اور جو سلوک قوم نے ان کے ساتھ کیا تھا اور جو اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی تھی نوح علیہ السلام کی قوم کو، اس سب کا حال ذکر کیا گیا ہے. سورہ نوح کے اندر بھی کافی تفصیلات ہیں. اس کے علاوہ دوسری صورتوں میں بھی جستہ جستہ واقعات موجود ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے. آدم علیہ السلام کے بعد سب سے اہم شخصیت جو آئی ہے انسانی تاریخ میں انبیاء علیہ السلام کے سلسلے میں، وہ حضرت نوح علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے. نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے سب سے پہلے توحید کا درس پیش کیا اور شرک اور کفر سے روکا. لیکن جو نوح علیہ السلام کی قوم کے سربراہ ورزہ لوگ تھے، بڑے لوگ تھے، صاحب حیثیت اور دولت مند لوگ تھے، انہوں نے یہ کہہ کر نوح علیہ السلام کی بات کو جھٹلا دیا کہ تم گمراہ ہو، علیہ باللہ، تم ہم کو اپنے پہلے طریقے سے پھیرنا چاہتے ہو۔ نوح علیہ السلام نے بڑی شد و مد کے ساتھ یہ فرمایا ہے، میری قوم کے لوگوں، میرے اندر کسی قسم کی کوئی گمراہی والی بات نہیں ہے، میں تو رب العالمین کا رسول ہوں اور تم تک اپنے رب کے پیغام پہنچاتا ہوں، تمہارے حق میں خیر خواہی کرتا ہوں، اور میں ان چیزوں کو جانتا ہوں جن کو تم نہیں جانتے، میرے پاس یقینی علم ہے اور میرے پاس ان نتائج کا علم ہے جو نیکی اور بدی پر پیش آنے والے ہیں، اللہ نے مجھے اس کا علم دیا ہے، ایمان کا انجام اور نتیجہ کیا ہوگا، کفر اور شرک کا انجام اور نتیجہ کیا ہوگا، تو اللہ نے مجھے اس کا علم دیا ہے اور میں قطعی اور یقینی باتوں کو جانتا ہوں، تم نہیں جانتے۔ اور پھر اللہ تعالی نے نبی اور رسول کی حیثیت کو نوح علیہ السلام کے بیان سے اس طرح ارشاد فرمایا کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا، اواجبتم، کیا تم کو تعجب ہے اس بات پر کہ آئی ہے تمہارے پاس نصیحت تمہارے رب کی جانب سے ایک شخص پر تم میں سے، کیا یہ بات کوئی تعجب کی ہے؟ اس پر تعجب نہیں کرنا چاہیے، بات بھی معروف ہے اور یہ سلسلہ بھی ایسا ہے جو سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ جب اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو خلیفۃ اللہ بنایا ہے اور ان کی خصوصیات ان کی اولاد میں بھی رکھی ہیں، تو ان کی اولاد میں بھی سے بھی ایسے لوگ ہوں گے جو اللہ تعالی نے ان کی استعدادوں کو کامل رکھا اور ان کو شرف نبوت اور رسالت سے نوازا ہے، ہیں وہ اولاد آدم کے ہی افراد ہیں، علی رجل، ایک مرد پر جو تم میں سے ہے، تمہاری جنس کا ہے، تمہاری نو کا ہے، تمہارے خاندان کا ہے۔ پہلے ارشاد فرمایا نوحن الی قومی، انہی کی قوم کا ایک فرد ہے، قوم نوح جو دنیا میں آباد تھی، تو اسی قوم کے ایک فرد نوح علیہ السلام بھی ہیں، تو اس پر تعجب کی کون سی بات ہے؟ کیونکہ کافر اور مشرک ہمیشہ اس بات سے انکار کرتے تھے اور کہتے تھے کہ انسان ہو کر، بشر ہو کر یہ رسول ہو، ہماری رہنمائی کرے، ہم اس کو نہیں مانتے۔ ابشرن یہدوننا فکفروا، انسان ہو کر یہ کیسے رسول ہو سکتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، بال بچے والے ہیں، انسانی لوازمات اور ضروریات میں پائی جاتی ہیں، ہم ان کو کیسے رسول مان لیں؟ یہ سلسلہ قرآن نے بڑی تفصیل سے بیان کیا، کافروں کو اس بات پر کا انکار تھا۔ کہیں ارشاد ہوتا ہے بشرم منا واحدا نتبعہ، لوط علیہ السلام کے واقعے، ایک آدمی جو ہم میں سے ہے اس کا ہم اتباع کریں، اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم غلط کار اور گمراہ ہو جائیں گے، علیہ یادب، نوح علیہ السلام کا اگر اتباع کیا تو ہم گمراہ ہو جائیں گے، بے وقوف ہو جائیں گے، بے عقل ہو جائیں گے۔ تو نبوت اور رسالت کو بشریت کے ساتھ منافی سمجھتے تھے، بشر ہو کر رسول کیسے ہو سکتا، اگر ہو کوئی رسول تو وہ فرشتوں جیسا ہو، فرشتہ ہو، نہ کھائے نہ پیئے، نہ کوئی اس کے اندر انسانی لوازمات ہوں۔ لیکن یہ نظریہ باطل تھا، مشرکین کا کفر والی بات تھی یہ۔ اللہ تعالی نے اس سے پہلی صورت کے اندر بھی یہ مسئلہ ابتدا کے اندر ہی واضح فرمایا کہ اگر زمین پر رہنے والے اور بسنے والے فرشتے ہوتے تو ہم ضرور ان کے اندر فرشتے کو ہی رسول اور نبی بنا کر بھیجتے. اگر زمین پر بسنے والے انسان ہیں بشر ہیں تو ان کی ہدایت انسان کے ذریعے ہی ممکن ہے, فرشتے کے ذریعے اور کسی دوسری نوع سے ہدایت ممکن نہیں. جنات بھی انسانوں کے لیے نمونہ نہیں بن سکتے اور فرشتے بھی نمونہ نہیں بن سکتے انسانوں کے, یہاں تو نمونے کی ضرورت ہے. اللہ نے فرمایا لقد کان لکم اسوۃن فی ابراہیم والذین آمنوا, لقد کان لکم اسوۃن فی رسول اللہ, اللہ کے رسول میں نمونہ ہے تمہارا. وہ انسان ہوتے ہوئے کیسے پاکیزہ کام کرتے ہیں اور کس طریقے سے خدا کی اطاعت کرتے ہیں, یہ تمہارے لیے یہ نمونہ فرشتوں میں نہیں ہو سکتا. فرشتوں کو آل اولاد کی ضرورت نہیں ہے, نہ ان میں جنسی تفریق ہوتی ہے, وہ تو مجرد مخلوق ہے. جنات کی قوا بھی انسان سے مختلف ہیں کہ اس میں ناریت غالب ہوتی ہے. مٹی کا مادہ بہت مغلوب ہے, پانی کا مادہ بہت مغلوب ہے, زیادہ تر اس کے اندر ناریت ہے, ہوا اور نار. وہ انسان کے لیے کیسے نمونہ ثابت ہو سکتے ہیں؟ اس لیے اگر رسول ہوگا اور نبی ہوگا انسانوں کی طرف تو وہ انسان ہی ہوگا. چنانچہ قرآن کریم میں اس مسئلے کو پوری وضاحت کے ساتھ بیان کیا. پھر مرد کا ہونا, اللہ تعالیٰ نے صنف نازک کو بھی رسول اور نبی نہیں بنایا, ان کے حالات اس قابل نہیں ہوتے. صنف نازک اگرچہ مکلف ہونے میں عورتیں بھی مردوں کی طرح ہیں, خدا کے قانون میں وہ بھی یکساں مخاطب ہیں, لیکن بعض کام ایسے ہیں جو عورتیں نہیں انجام دے سکتی, وہ ان سے متعلق نہیں ہے. وہ مردوں نظام حکومت کو بھی چلانا یہ اللہ نے مردوں کے سپرد کیا. جو عورتوں کے سپرد کرتے ہیں اور ان کو دخیل قرار دیتے ہیں تو یہ کافروں کا اسوا اختیار کرنے والے لوگ ہیں, گمراہ لوگ ہیں, نمونہ نہیں ہے وہ انسانیت کے لیے. تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے شرائع میں, شرائع الہیہ میں نظام حکومت کو چلانے کے لیے مرد ہو, عاقل بالغ ہو, صاحب اجتہاد ہو, صاحب علم ہو, اخلاق سے کامل درجہ رکھتا ہو, حکیم ہو. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بہادر ہو, شجاع ہو, مایوب نہ ہو, کیونکہ کوئی بھی لوگوں کے سامنے پھر وہ بات صحیح نہیں کرے گا. علمی عقائد والے یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی نبون, یہ بلندی کا معنی ہوتا ہے. نبون معنی بلندی, اور انبا کا معنی خبر دینا. دونوں اس کے مادے بن سکتے ہیں. بلندی کا معنی بھی کہ اللہ کے نبی جو ہوتا ہے وہ بلند ہوتا ہے اپنے اخلاق, اعمال, کردار کے ذریعے. عام اعلی ایمان سے وہ بلندی رکھتا ہے. بلکہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الطاف القدس میں لکھتے ہیں کہ ہر انسان کے لیے اللہ نے پانچ حواس باطنہ رکھے ہیں, لیکن نبی میں چھ حواس باطنہ ہوتے ہیں. ایک حاصہ وہ بھی ہوتا ہے جس کے ذریعے نبی وحی کو قبول کرتا ہے اور ملائکہ سے اپنا ارتباط قائم کرتا ہے. یہ حاصہ عام لوگوں میں نہیں ہوتا. نبی میں چھٹا حاصہ بھی ہوتا ہے. عام لوگوں میں پانچ حاصے ہوتے ہیں, پانچ حواس ظاہرہ, پانچ حواس باطنہ. نبی میں ایک حاصہ اور بھی ہوتا ہے. کہ وہ جس کے ذریعے تلقی کرتا ہے وہی الہی، اور علم عقائد والے یہ بیان کرتے ہیں نبی کی تعریف، لفظی معنی تو خبر دینے والا وہ عالم بالا کی خبر، اللہ سے خبر پا کر دوسرے لوگوں کو خبر پہنچاتا ہے، یہ معنی. یہ شریعت دین وغیرہ سب اللہ سے خبر پا کر تو وہ انسانوں تک پہنچاتا. آل بدعت نبی کے لفظ کا معنی بھی غلط کرتے، لیکن نبی کا معنی غیب دان، غیب دان نہیں یہ معنی. عالم بالا سے اور عالم مقدس سے اطلاع پا کر لوگوں کو اطلاع دینے والا، یہ لفظی معنی بھی اگر، یا بلندی والا. عالی بدعت سے نبی کی جمع ہے غیب دان، نبی غیب دان معنی، یہ غلط معنی ہے. غیب دان تو خدا کی ذات ہے، وہ تو ادھر سے اطلاع پا کر لوگوں. اور شریعت کے اندر نبی کس کو کہتے ہیں؟ علم عقائد والے یہ تعریف کرتے ہیں، ہوا انسان بعثہ اللہ لتبلیغ احکام الشرع، نبی انسان ہوتا ہے جس کو اللہ تعالی مبعوث فرماتا ہے شریعت کے احکام پہنچانے کے لیے، نبی انسان ہوتا ہے. نبی کی تعریف یہی ہے، انسان بعثہ اللہ، انسان ہوتا ہے جس کو اللہ مبعوث فرماتا ہے، اور لتبلیغ الاحکام الشرعی، شریعت کے احکام انسانوں تک پہنچانے کے لیے. تو اس لیے رجل کہا کہ ایک مرد پر جو تم میں سے، سورہ نال میں اور دوسری جگہوں میں تصریح ہے، مارسلنا من رسول الا رجالن، مارسلنا من قبل کا الا رجالن نوحی الیہم، اے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں وہ سب مرد تھے، ان کی طرف ہم وحی نازل کرتے. کسی عورت کی نبوت کا بیان نہیں ہے، الا رجالن. اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا کہ کمل من الرجال کثیر ولم یکمل من النساء الا، مردوں میں تو بہت سے کامل گزرے ہیں لیکن عورتوں میں کوئی کامل درجے کی نہیں ہوئی سوائے مریم، آسیہ فرعون کی بیوی، اور خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد، ان کا ذکر فرمایا، عائشہ کی فضیلت کا ذکر فرمایا، یہ کاملین میں سے چند عورتوں کا ذکر فرمایا. ان کو اللہ نے درجہ صدیقیت پر فائز فرمایا، جو نبیوں کے بعد ہی ہوتا ہے، نبوت اس سے بلند ہوتی ہے. ام صدیقہ، اللہ نے صدیقہ فرمایا ہے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ، نبوت نہیں، یہ ان کے حسب حال نہیں ہے یہ چیز. اور اسی واسطے امام عبد الوہاب شورانی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ تمام نیک لوگ آل حق اس پر اتفاق رکھتے ہیں کہ احکام شرع کی تبلیغ اللہ نے مردوں پر ضروری قرار دی ہے، عورتوں پر نہیں. مرد پہنچائیں یہ، عورتوں پر نہیں ہے کہ عورتوں کو مبلغ بنا کر کے بھیج دیا جائے، جیسے کہ دنیا میں عیسائی کرتے ہیں، مرزائی کرتے ہیں، ان کی دیکھا دیکھی ہوئے تبلیغ والے نے بھی شروع کر دی عورتوں کو بھیجنا تبلیغ کے لیے، بات نہیں، غلط ہے. یہ تعلیم تو دے سکتی ہیں عورتیں، تبلیغ کے لیے یہ فریضہ اللہ نے مردوں پر. امام شعرانی لکھتے ہیں کہ اس پر تمام نیک لوگوں کا اتفاق ہے، یہ ان کی ذمہ داری نہیں رکھی گئی. عورتوں تعلیم دے سکتی ہیں، پڑھا سکتی ہیں، گھر میں تربیت دے سکتی ہیں، سب کچھ، لیکن جس طرح مرد جاتے ہیں تبلیغ کے لیے جتھے بنا کر، ایسا عورتوں کو لے جانا یہ غیر فطری بات ہے، درست نہیں. اس کے نتائج کبھی بھی درست نہیں ہوں گے. دوسرے لوگوں کی دیکھا دیکھی، دوسرے فرقوں کی دیکھا دیکھی اگر یہ باتیں کی جائیں گی ان نتائج غلط ہوں گے. انگریز نے تو بے حیائی کے، انگریز قوم نے تو بڑے بڑے ریکارڈ مات کیے. ابھی پچھلے دنوں میں ہیٹ جب وزیر اعظم تھا، یہ بچلر تھا، شادی نہیں کی تھی، اس کو کسی تقریب میں دعوت دینے کے لیے چند نوجوان لڑکیاں بالکل برہنہ ہو کر گئی تھی اس کو دعوت دینے کے لیے. پولیس حفاظت کر رہی تھی کسی کو چھیڑ چھاڑ نہ، الف ننگی ہو کر. اور کہیں پرانے زمانے کی تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ لیڈی گوڑیا ایک مشہور تھی عورت، تو ٹیکس کے خلاف اس نے ننگے ہو کر گھوڑے پر سوار ہو کر کے ننگی برہنہ ہو کر جلوس نکالا تھا. اب بتلاؤ، یہ تو انتہائی درجے کی بے حیائی بات. وہ باتیں جو لوگ کریں گے یا وہی باتیں مسلمان بھی کریں گے. بعض چیزیں اللہ نے اجتماعیات کے اندر عورت کو پیچھے رکھا گیا، نہیں، وہ تابع ہے، تابع ہے مرد کے، اس کو آگے نہیں. اخرو ہننا بے کسی پیچھے رکھو، اگلی صف میں عورت آئی نماز پاس دھوتی، پیچھے رکھو جو اس کا مقام ہے، تم آگے بڑھا کر لے جاتے ہو پہلے نمبر پر. وزارتیں دے دی ان کو، صدارتیں دے دی، حکومتیں دے دی، سمجھ رہے ہیں کہ ہم فلاح پا جائیں گے. فلاح کہاں ہوگی؟ کبھی بھی فلاح نصیب نہیں ہوگی. جس وقت ایرانیوں نے کسرا مارا گیا تو ایرانیوں نے اس کی بیٹی بوران کو کھڑا کیا، اس کو بادشاہ بنایا. بخاری شریف میں موجود ہے، لن یفلح قوم ولو امرهم امراۃً، ہرگز وہ قوم کامیاب نہیں ہوگی جنہوں نے اپنے حکومت کے معاملات عورت کے سپرد کیے، ہرگز کامیاب نہیں ہوں گے وہ. یہ حضور کا فرمان ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے. تو یہ اعلی رجلن کی بات میں نہیں، وہ مرد ہوتے ہیں تو انسان ہوتے ہیں، بشر ہوتے ہیں نبی، لیکن وہ بلندی ہوتی ہے ان میں اخلاق کے لحاظ سے. نبی کو بشر کہنا توہین نہیں ہے، بشر ہونا عزت کی بات، اللہ نے اعزاز دیا ہے. اللہ نے فرمایا من تین بشرن، ہم نے مٹی سے انسان جیسی بڑی ہستی کو پیدا کر دیا. یہ خدا کا کمال قدرت ہے، اس کا فیضان رحمت ہے. مٹی ناچیز تھی، اللہ نے اسے بڑی ہستی کو پیدا کیا، جو فرشتے بھی پیچھے رہ گئے اسے، ملائالہ والے بھی پیچھے رہ گئے اس سے، اتنا تفوق حاصل ہو گیا اس کو. بشر ہونا عزت کی بات ہے. انما انا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا ہی انسان ہوں. باڈی، جسم، بیماریاں، بال بچے، لوازمات، ہاں یوحا الیہ، مجھ پر وہی نازل ہوتی. یہ سب سے بلند ترین عزت ہے جس پر وہی نازل ہو، اس سے زیادہ کوئی عزت کا مقام نہیں. جس پر وہی نازل ہو گئی، اللہ نے اس کو رسول اور نبی بنایا، سمجھو کہ اس کو سب سے بڑا اعزاز دنیا میں دے دیا، اس سے بڑا کوئی اعزاز نہیں ہے. تو انسان ہی ہوتے ہیں. تو ان لوگوں نے، آل بدعت نے یہ سمجھا کہ نبی کو اگر انسان کہیں گے تو اس کی توہین ہوگی، لہذا انہوں نے نور من نور اللہ کا نظریہ ایجاد کیا، اللہ کے نور میں سے نور، خدا کا جز بنا کر رکھ دیا. اسی طرح عیسائیوں کی طرح شرک میں مبتلا ہو. عیسائیوں نے ولد اللہ کہا، خدا کا بیٹا، ابن اللہ کہا، جعلوا له من عبادی جزا، اللہ کے بندوں میں سے اس کا خدا کا جز ٹھہرا دیا، شرک میں مبتلا ہو. تو یہ بالکل غلط باتیں ہیں. اور کہیں کسی نے عصمت کے اندر، روافض نے عصمت کے اندر آئمہ کو نبوت کے نبیوں کے ساتھ برابر کہہ دیا، انہوں نے کہا کہ نبی معصوم ہوتے ہیں، اسی طرح ہمارے امام بھی معصوم ہوتے ہیں. حالانکہ نبیوں کی عصمت تو نص قرآنی سے ثابت ہے، ان کو عصمت کا معنی گارنٹی حاصل ہوتی ہے خدا تعالیٰ کی جانب سے کہ ان سے خدا تعالیٰ گناہ نہیں سرزد ہونے دے گا. اور نبی کی ذات پر شرک شرع قائد میں لکھا ہوا، ایک آنکھ کے جھپکنے کی مقدار تک بھی محال ہے کہ وہ شرک کا تصور کرے. اللہ ان کو ایسا پاک رکھتا، گارنٹی حاصل ہوتی ہے ان کو گناہ نہیں کرتے، خدا ان کو محفوظ رکھتا ہے. اور نبیوں کے علاوہ کسی کو یہ گارنٹی حاصل نہیں. روافض نے اپنے ائمہ کو معصوم بنا نبوت کے ساتھ برابر کر دی. اسی واسطے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب تفہیمات الہیہ میں کہ یہ ائمہ کا نظریہ ماننا یہ حقیقت میں ختم نبوت کا ابطال ہے. حضور خاتم النبیین تو نہ رہے کہ اگر اور بھی معصوم ہیں تو اگر اوروں کو بھی عصمت حاصل ہے تو حضور کی خاتم النبی نبوت کہاں گئی. تو یہ علی رجل منکم, کیا تم تعجب کرتے ہو اس بات پر کہ نصیحت آئی ہے تمہارے رب کی طرف سے ایک مرد پر تم میں سے, مرد ہے اور بھی نہیں اور ہے بھی تم میں سے, یہی منکم منہم قرآن میں حضور کے بارے میں انہی میں سے قریش مکہ میں سے ہے, انہی کے خاندان کا آدمی ہے. کسی کا چچا بنتا ہے, کسی کا بھتیجا بنتا ہے, کسی کا پوتا بنتا ہے, کسی کا باپ بنتا ہے, انہی میں سے ہے, سارے پہچانتے ہیں. پلک لبست فیکم عمرا من قبلہ, اس کو بطور دلیل کے پیش کیا, عمر کا بڑا حصہ میں نے تمہارے درمیان گزارا 40 سال, کبھی کسی آدمی نے انگلی نہیں اٹھائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ نقص پایا جاتا, کبھی جھوٹ بولا ہو, کبھی وعدہ خلافی کی ہو, کبھی کسی کو دھوکہ دیا ہو, کسی پر ظلم کیا ہو. اب میں یکا یک جب اللہ کا پیغام آیا تو جھوٹا کیسے ہو گیا. افلا تعقلون, عقل سے بات کرو. تو سارے پہچانتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ ہاں یہ بڑا سچا آدمی ہے, بڑا صادق ہے, امین ہے. تو یہ فرمایا ایک مرد پر تم میں سے, اور پھر اس کو نبی بنانے کا منشا یہ لینذرکم, تاکہ تم کو ڈرا دے, بکفر شرک برائی کے انجام سے ڈرا دے, اور تاکہ تم بچ جاؤ. نبی کی بعثت کا مقصد یہی ہے کہ انسان بچ جائیں برائی سے اور برے نتیجے سے, اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے خدا کی جانب سے. جو نبی کا اتباع کرے گا, جو اللہ کی وحدانیت کو مان لے گا, ایمان صحیح کر لے گا, صحیح پروگرام کو قبول کر لے گا, خدا کی رحمت متوجہ ہو جائے گی. پہلی آیت میں گزر چکا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین, جو بھی اعلی درجے کی نیکی کرنے والے ہیں خدا کی رحمت ان کے قریب ہے. لیکن یہاں تک نوح علیہ السلام کی تقریر تھی, یا قوم عبد اللہ سے لے کر لعلکم ترحمون تک. اللہ نے نبی کا جو طریقہ تھا تبلیغ کا اور جو باتیں انہوں نے کہی تھی یہاں پر اختصار کے ساتھ بیان کیا. آگے جب آپ جائیں گے تو بڑی تفصیل ملے گی کون کون سی اور باتیں انہوں نے کہی تھی, تو ان کا ذکر بھی ملے گا. یا اجمال سے نبیوں کی تاریخ میں پہلا باب نوح علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے. تو فرمایا فقط زبو, انہوں نے ایک بھی نہ مانی نوح علیہ السلام کی, کہا کہ تو جھوٹا ہے, علیہ باللہ تو جھوٹ کہتا ہے کہ میں نبی ہوں, مجھ پر وحی آتی, ہم نہیں مانتے. انسان پر کیسے وحی آ سکتی ہے, کوئی فرشتہ ہوتا تب بھی ہم مانتے. یا پھر دوسری بات یہ کہتے تھے کہ کوئی بڑا آدمی ہوتا تھا. اب مکے والوں نے بھی یہی, نوح علیہ السلام تیرے پیروکار کیسے آ گیا تھا, کمی کمین لوگ ہی ہیں, کوئی بڑا چودھری تو تیرے پیچھے ہے نہیں, کوئی بڑا دولت مند کوٹھیوں والا, دولت والا, اقتدار والا, نوکر چاکر والا, یہی کہتے تھے مکے والے بھی. مکے اور طائف میں بڑے بڑے آدمی رہتے ہیں, ان میں سے کسی کو نبوت ملتی تھا نہیں. ابو طالب کا یتیم بھتیجا ہی رہ گیا تھا نبوت کے لیے, یہ تان موجود ہے. فقط زبو ہو, نوح علیہ السلام کو جھٹلایا, پھر خدا کا عذاب بھڑکا ان لوگوں پر. درمیان میں سینکڑوں سال گزرے ہیں, ایک دم نہیں ہے, سینکڑوں سال گزرے ہیں. نوح علیہ السلام کی سورہ نوح آپ پڑھیں, ہر رنگ میں نوح علیہ السلام نے تبدیل کی ہے, رات بھی دن بھی, مجموع میں بھی, تنہائی میں بھی, ایک ایک آدمی سے مل کر بھی ہر طریقہ اختیار کیا ہے، لیکن ایک بات بھی نہیں مانی انہوں نے. اور سورہ ہود میں پھر اللہ نے فرما دیا نوح اب کوئی بھی ایمان نہیں لائے گا تیرے اس قوم کے لوگوں میں سے. ہزاروں کی تعداد میں کافی نسل انسانی پھیل گئی تھی. کہتے ہیں کہ یہ دوآبہ جو ہے دجلے اور فرات کا درمیان اور مصر کا علاقہ بھی، یہ متمدن دنیا میں تھا اس وقت، یہاں آبادی تھی سب ان لوگوں کی. تو جب خدا کا عذاب بھڑکا پانجینا ہم نے بچا لیا نوح علیہ السلام کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے فل فل کے کشتی میں. کشتی بنانے کا بھی ذکر اللہ نے کیا ہے، کافروں کا تمسخر بھی بیان فرمایا پھر کشتی پر سوار ہونے کا حکم بھی. چھوٹی کشتی نہیں تھی، ڈونگی نہیں تھی، تو رات کے اندر ہے یہ 450 فٹ لمبی اور 45 فٹ اونچی 3 منزلہ کشتی بنی. اللہ کے حکم سے نوح علیہ السلام نے بنائی تھی، 3 منزلیں تھیں اس کی. آج اتنا سفینۃ الحجاج ہوتا ہے نا، اتنا ہی اتنی کشتی 75 فٹ لمبی ہے چوڑی اور 450 فٹ لمبی، بائبل کا بیان ہے، 3 منزلوں والی. جو کشتی میں سوار ہو گیا وہ بچ گیا، انسان جانور باقی سب ہلاک ہو گئے. 150 دن تک وہ کشتی پانی میں رہی بائبل کے بیان کے مطابق، 150 دن تک، 150 دن تک، 5-6 مہینے تک یہ پانی کے اندر رہی. پھر چل کر وہ آرمینیا کی پہاڑیوں میں سے ایک پہاڑی جودی پر جا کر ٹک گئی. اور مم ماہو اس میں اختلاف ہے، زیادہ روایت یہ ہے کہ 40 مرد اور 40 عورتیں تھیں، جن میں نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے سام، حام، یافس اور ان کی بیوی ہیں، یہ موجود تھے. کشتی میں جو باقی لوگ سوار تھے ان کی آگے نسل نہیں چلی، نسل انہی 3 کی چلی ہے، سام، حام، یافس. یہ تمام انسان افریقہ سے امریکہ تک اور شمال سے جنوب تک جتنے بھی ہیں یہ سب ان 3 کی اولاد میں سے. یہ ہم لوگ یہ سامی نسل کہلاتے ہیں، اور یہ حبشہ والے دوسرے وہ حام کی اولاد میں سے، اور وہ تیسرے جو ہیں وہ یافس کی اولاد میں سے. اس طریقے سے انہیں کی اولاد، وہ 40 مرد اور 40 عورتیں تھیں. بس اتنے ہی لوگ تھے جو کشتی میں سوار تھے، باقی سب کو اللہ نے پانی میں ڈبو دیا، کسی ایک کو بھی زندہ نہیں رہنے دیا. فرمایا واغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا، ہم نے ڈبو دیا پانی میں ان لوگوں کو جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا. بے شک تھے وہ لوگ اندھے، ساری قوم کو اندھا فرمایا، اندازہ لگا لیں، دل کے اندھے تھے، ظاہری آنکھوں کے اندھے نہیں تھے. امین، یہ ایک اڑا دی گی تو امین ہو گیا، اندھے. اما دل کی بصیرت نہیں ہے. سورہ حج میں اللہ نے فرمایا اکثر دل ہی اندھے ہوتے ہیں جو سینے میں رکھے ہوئے ہوتے، ظاہری آنکھیں دیکھتی ہیں. حضور کے بارے میں فرمایا ینظرون الیک وہم لا یبصرون، تک رہے ہیں لیکن دیکھتے نہیں، دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک شخص ہے لیکن دل کی بصیرت نہیں ہے، نہیں پہچانتے کہ یہ اللہ کا مقرب ہے، نبی ہے، ہمارا خیر خواہ ہے، خدا کا رسول ہے، برگزیدہ ہے، کچھ نہیں سمجھ میں آتا ہوں. ساری قوم اندھی ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ حجت اللہ البالغہ میں فرماتے ہیں کہ ربع اقلیم، بہت سے ملک ایسے ہوتے ہیں جن پر شیطان چھایا ہوا ہوتا ہے. یاد رکھنا ہمارے ممالک بھی اسی تعریف میں آتے ہیں، وہ ناشائستہ کام کرتے رہتے ہیں اور ان کو مہلت ملتی رہتی ہے. وہ بالکل ایسا ہوتا ہے، شاہ صاحب فرماتے ہیں سب بند باندھا ہوا، ایک وقت وہ بند ٹوٹے گا، یا تبھی موت کے ساتھ ٹوٹ جاتا ہے یا کسی حادثے کے ساتھ ٹوٹ جاتا ہے، پھر سب کو سزا ملتی ہے، خدا تعالیٰ چھوڑتا نہیں. بہت سے ممالک ہیں۔